reklamy. Jest poniedziałek, 3 lipca, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Referendum w sprawie relokacji migrantów odbędzie się w dniu wyborów, potwierdził premier. Dziś i w najbliższych dniach kolejni policjanci dotrą na granicę z Białorusią. LOT wraca na trasę Warszawa-Rzym. Prawo i Sprawiedliwość chce, by referendum w sprawie relokacji migrantów odbyło się w dniu wyborów parlamentarnych, a więc najprawdopodobniej w październiku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że za połączeniem głosowań stoi argument ekonomiczny. Referendum i wybory w jednym dniu to możliwe, tak niedawno poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, a w ślad za tym komunikatem posłowie PiS złożyli w Sejmie stosowny projekt ustawy. Chodzi o to, by referendum o nielegalnej migracji połączyć z wyborami posłów i senatorów. Może się tak zdarzyć, że zadecydujemy o jeszcze jakimś innym pytaniu, ale na moment obecny nasza decyzja jest taka, żeby ono było maksymalnie proste i żeby dotyczyło właśnie nielegalnej migracji do Polski. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, dwa głosowania jednego dnia to w kontekście wydatków państwa rozwiązanie najbardziej korzystne. Te koszty będą praktycznie prawie takie same. Dokładną datę wyborów parlamentarnych zarządza prezydent. Ma na to czas do 14 sierpnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś i w najbliższych dniach kolejni policjanci dotrą na granicę z Białorusią, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński dodał, że polski rząd daje tym samym jasny sygnał, że nie ulegnie prowokacjom i próbom forsowania granicy. Sytuacja na granicy z Białorusią jest sytuacją napiętą. Informacje o możliwości pojawienia się dużej ilości żołnierzy, w cudzysłowie grupy Wagnera, są informacjami bardzo wiarygodnymi. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale musimy być przygotowani na ten scenariusz. Dlatego też siły nasze na granicy z Białorusią ulegają wzmocnieniu. Desygnujemy 500 funkcjonariuszy polskiej policji do wsparcia naszej Straży Granicznej. W ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował o konieczności wzmocnienia wschodniej granicy w związku z obecnością na Białorusi najemników z grupy Wagnera. Francuscy internauci zebrali w sieci niemal 1 000 000 euro od rodziny policjanta, który w ubiegłym tygodniu zastrzelił nastolatka na obrzeżach Paryża. Od tego zdarzenia rozpoczęła się fala zamieszek w całym kraju. Internetowa zbiórka wywołała polemikę i podzieliła francuską klasę polityczną. Inicjatorem zbiórki jest Jean Messia, były polityk związany z nacjonalistyczną partią Zjednoczenie Narodowe i antyimigranckim ruchem Reconquista. Media zwracają uwagę, że w sieci prowadzona jest równolegle inna zbiórka w celu wsparcia rodziny 17-letniego Nahela, zastrzelonego przez policjanta. Zebrana kwota jest zdecydowanie niższa i wynosi nieco ponad 150 tysięcy euro. To nie uspokaja sytuacji, skomentował minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti, sugerując, że zbiórka dla policjanta to element gry politycznej. Lewica nazywa inicjatywę zbiórką hańby. Wspieranie rodziny policjanta, która też przeżywa teraz trudne chwile, nie jest szokujące. Skomentował akcję szef centroprawicy Eric Ciotti. Policjant, który w ubiegły wtorek zastrzelił nastolatka, został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji o sytuacji we Francji znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Zróbmy wszystko, aby to były bezpieczne wakacje na drogach, apelował w Morawicy koło Krakowa prezydent Andrzej Duda. W miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie A4 prezydent spotkał się z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego, którzy prowadzą wakacyjne kontrole autokarów. Chcemy oczywiście wszyscy jechać na wakacje, na urlopy, ale przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali. Każdy bezpiecznie dojechał, doszedł do swojego domu, więc żeby przepisy ruchu drogowego i wszystkie zasady były przestrzegane. Dziękuję wszystkim tym, którzy respektują przepisy, wszystkim kierowcom, którzy ich przestrzegają. W pierwszym tygodniu wakacji inspekcja skontrolowała 500 autokarów. Zatrzymanych zostało 30 dowodów rejestracyjnych. LOT wraca na trasę Warszawa-Rzym. Nowością z kolei jest zapowiedź bezpośredniego połączenia z Wrocławia do Seulu. Oba kierunki uruchomione zostaną zimą. Z Warszawy do Rzymu będzie się można dostać od 30 października. W poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty samolot odleci z warszawskiego lotniska Chopina o godzinie 7.30, a w środy, piątki i niedzielę o godzinie 16.30. Loty powrotne z Rzymu będą się odbywać od wtorku do niedzieli o godzinie 19.40 oraz w poniedziałki o godzinie 10.25. Z kolei do stolicy Korei Południowej w sezonie zimowym samoloty LOT-u będą latać w piątki o godzinie 16.25, zaś w drogę powrotną wyruszą o godzinie 8.50 czasu lokalnego. Bilety na połączenia z Wrocławia do Seulu są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT-u. Bilety z Warszawy do Rzymu będą natomiast dostępne od wtorku, 4 lipca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka nas czeka noc? No zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie w nocy mało umiarkowane, ale na północy i w dolinach karpackich czasem więcej chmur i przelotnie popada. Nad ranem, uwaga, lokalnie będzie mglisto. A w nocy temperatura tak około 13-14, czyli ciepła noc. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada, na południu nawet lokalnie zagrzmi, zwłaszcza na Podkarpaciu. Temperatura no nie będzie jakoś bardzo upalnie nad morzem, około 20 stopni. W centrum kraju i na południu nawet do 27, czyli tu ciepło. Jeśli chodzi o wiatr, to jutro raczej słaby, umiarkowany, na wybrzeżu czasem dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na 2 godziny wspólnej podróży po drodze z Trójką. Jeśli jest coś, co na drodze zwróciło Państwa uwagę, co warto przekazać innym kierowcom, może kierowców zachwyciło i warto byłoby o tym opowiedzieć, proszę dać nam znać. 2 2 i 7 3. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Marek Okrasiński będzie czekał na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy. She just drive you cold. Cause one mug, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. And I don't Trzeci Polskiego Radia. Ze Trójką, 14 minut po godzinie 18. Jeśli państwo są w drodze, to przede wszystkim spokojnej, bezpiecznej podróży. Jeżeli jest coś, co państwo zauważyli w trasie, a chcieliby pan przekazać innym kierowcom, to proszę koniecznie dać nam znać. My przekażemy to dalej. 2, 2 i 7 trójek. Chyba, że jest coś takiego, co państwa zastanawia, zachwyca. Warte też jest przekazania innym, zmotoryzowanym. Czekamy na państwa telefony. 2, 2 i 7 trójek. A czy państwo już zapoznali się z 65. wydaniem Listy Przebojów Trójki? To już powolutku jest czas na to, żeby podejmować decyzję co do kształtu kolejnego wydania, czyli notowania 66. Najlepsze trzy piosenki aktualnie to Kaśka Sochacka, Niebo było różowe na miejscu trzecim, Peter Gabriel, Panoptikum na drugim i na samym szczycie znowu, bo przez chwilę nie byli na samym szczycie, Depeche Mode utworem Ghosts Again. Natomiast z całą pewnością tydzień temu pewnego rodzaju sensacją był debiut Anity Lipnickiej piosenki Amsterdam od razu na miejscu trzecim. No cóż, w ostatni piątek nieco niżej, tuż przed najlepszą trójką, czyli na miejscu czwartym i tego utworu sobie teraz posłuchamy. Ja tylko zachęcam Państwa do głosowania. lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, do głosowania służy też nasza aplikacja. Do piątku, do godziny 12:00 czekamy na Państwa głosy. Proszę zapoznać się z aktualnym notowaniem i ułożyć kolejne Anita Lipnicka, Amsterdam. jak Państwo słyszą, Anita Lipnicka chce gonić najlepsze trzy piosenki w liście przebojów trójki. No ciekawy jestem, czy dogoni najlepsze trzy piosenki w zestawieniu. Proszę decydować, tym bardziej, że 66. wydanie listy przebojów trójki już w piątek od godziny 19 będziemy dla Państwa realizować z Międzyzdrojów, gdzie odbywać się będzie Festiwal Gwiazd. Tymczasem ważna informacja dla zmotoryzowanych. Ruszyła przebudowa jednej z najważniejszych autostrad w kraju. Tydzień temu dokładnie ruszyła przebudowa wiaduktu autostradowego w okolicy Wrześni, to jest 209 km A2, oraz mostu nad Strugą Bawów w okolicy Słupcy, 225 km A2. A2 już wkrótce stanie się, skąd ta przebudowa i te remonty, stanie się drogą, po której będą mogły jeździć pojazdy z obciążeniem klasy MLC. Chodzi o pojazdy wojskowe, no, nawet czołgi. W związku z planowanymi pracami drogowców, kierowców czekają utrudnienia. Będziecie, drodzy Państwo, podróżowali tamtymi okolicami i albo północną, albo południową częścią autostrady w zależności od postępu prac. Być może właśnie Państwo tam jadą albo jechali, czy rzeczywiście są tam utrudnienia. Czekamy na Państwa sygnały 22 i 7 trójek. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. Twoje dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy łap okazję aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają państwo, po drodze z Trójką, no to mobilki, czas sprawdzić, jak wyglądają ścieżki. A wie to doskonale Jakub Domoracki. Dzień dobry. Jak wyglądają sytuacje na drogach? Dzień dobry. No niestety wciąż potężnie zakorkowana jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Od węzła Wrocław Południe aż za węzeł Kostomłoty. A ruch zdecydowanie zwalnia także nieco dalej, aż do samej Legnicy. Zatłoczona jest również Zakopianka, zwłaszcza w Klikuszowej i pod samymi Tatrami. A podobnie ekspresowa 8 w Warszawie, w pobliżu węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. Teraz A1, a tam pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na 352 kilometrze zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. A pomiędzy węzłami Stanisławi i Rusocin na Pomorzu auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym. Na 9 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Parszów pomiędzy Starachowicami i Skarżyskiem Kamienną doszło do wypadku dwóch pojazdów. pojazdów, osobówki i motocykla. Na 254 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Jest już prawie 18.30. Skrót z serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Himalaista Paweł Kopeć zginął podczas zejścia ze szczytu 8-tysięcznika Nanga Parbat leżącego w zachodniej części Himalajów w Pakistanie. Był on jednym z trzech Polaków, którzy wczoraj zdobyli Nanga Parbat obok Piotra Krzyżowskiego i Waldemara Kowalewskiego. Himalaiści szczyt zdobywali oddzielnie, jednak podczas zejścia powyżej 7300 metrów pojawiły się problemy. Zmęczenie i odwodnienie mocno osłabiły Pawła Kopcia. Rano nadeszła wiadomość, że Polak zmarł. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Liderka światowego rankingu wygrała z Chinką Lin Zhu 6-1-6-3. Magda Linet pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3-6-2. A Hubert Hurkacz wyeliminował Hiszpana Alberta Ramosa Vinolasa 6-1-6-4-6-4. Jutro w południe z Bielska-Białej wystartuje wielka wyprawa maluchów. Celem jest Monte Carlo i zebranie miliona złotych na leczenie i rehabilitację dzieci, które ucierpiały w wypadkach drogowych. Zebrane pieniądze trafią do nich przez Fundację Polskiego Związku Motorowego. Dziennik Zachodni pisze, że wśród 35 ekip, które w 8 dni pokonają trasę o długości 4000 km, wiodącą przez 7 krajów, są m.in. Sobiesław Zasada, Rafał Sonik i Kajetan Kajetanowicz. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś można już składać wnioski o kredyt 2% na pierwsze mieszkanie albo dom. Program przewiduje dopłaty z budżetu państwa przez 10 lat, czyli do 120 rat. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie mają mieszkania i nie ukończyły 45 roku życia. Przy naszym telefonie dyżurowała dziś pani Agnieszka Ostrowska z Banku Pekao S.A., a pytań od słuchaczy było sporo. Pani Anna pytała, czy z kredytu 2% może skorzystać osoba, która jest współwłaścicielem lokalu. Tak, może skorzystać, jeśli udział, który posiada, jest nie wyższy niż 50%, otrzymała to darowiźnie i nie zamieszkuje tam od 12 miesięcy. Pan Michał pytał z kolei, czy są limity ceny za metr kwadratowy mieszkania, które w ramach programu można kupić. Nie ma limitów ceny jednego metra kwadratowego mieszkania. Maksymalny kredyt, jaki mogą klienci otrzymać, to jest 600 tysięcy dla małżeństw, dla osób z dzieckiem lub 500 tysięcy dla singla. 5 banków udziela już kredytów na pierwsze mieszkanie z dopłatą z budżetu państwa. Kolejne będą do programu przystępować. Listę aktualizuje na bieżąco Bank Gospodarstwa Krajowego. Około 400 tysięcy wniosków o świadczenie Dobry Start wpłynęło od początku lipca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u, o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę w nowym roku szkolnym można się ubiegać do końca listopada. W ramach tego programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Może to być portal Empatia, platforma usług elektronicznych ZUS lub bankowość elektroniczna. Polska zwiększy swój wkład finansowy do Europejskiej Agencji Kosmicznej o 200 milionów euro, poinformowało dziś Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak mówi prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna, 90% tych środków powróci do naszego kraju w formie zamówień, które będą realizować polskie firmy z sektora kosmicznego. To jest kwota w wysokości 200 milionów euro na najbliższe 3 lata. Ona powiększy kwotę, którą już zadeklarowaliśmy w ubiegłym roku, 51 milionów euro. A na co dokładnie te pieniądze pójdą, to jest w tej chwili przedmiotem rozmów zarówno z Europejską Agencją Kosmiczną, jak i konsultacji z naszym sektorem kosmicznym. Te pieniądze, które tam wkładamy, one powinny wrócić do polskich firm, polskich instytucji naukowych w formie zamówień na elementy potrzebne do realizacji tych programów. Cały czas toczą się negocjacje w sprawie dostępu do badań prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Lot polskiego astronauty w kosmos wymaga jednak nie tylko akceptacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale również zgody NASA. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. WIG20 zyskał prawie 0,9%. Dolar kosztuje teraz 4,06 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. Sponsorem audycji był Orlen. No to jeszcze szybciutko, jako czeka nas jutro pogoda. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami na północy, na południowym wschodzie i na południu będzie przelotnie padał deszcz. A dodatkowo na południu chmur będzie na tyle dużo, że może zagrzmieć, zwłaszcza na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna jutro od 20 nad morzem do nawet przyjemnych 27 w centrum i na południowym wschodzie. Jutro wiatr nie powinien być kłopotem, słaby, umiarkowany. No chyba, że spędzają Państwo wakacje nad morzem. Tu czasem wiatr dość silny. Za 25 minut godzina 19 po drodze z Trójką. Przypominam, że czekamy na Państwa sygnały z drogi. Jeżeli jest coś, co warto przekazać innym kierowcom, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Hey, wysłuchaniu nowych dźwięków powszechna radość wypełniła serca wszystkich Trójkowiczów z powodu tak doniosłego wydarzenia. Nieliczne głosy krytyki tych, co próbują wbijać szpilki, określiłbym, to nie ludzie, to wilki. Za 17 minut godzina 19 po drodze z Trójką. No to, drodzy kierowcy, spore utrudnienie czekają was podróżując przez Trójmiasto, a także z Gdańska na Kaszuby. Roboty drogowe, zwężenia czasowe, wstrzymania ruchu będą na obwodnicy Trójmiasta, drodze krajowej nr 7 w okolicach Żukowa i na Alei Niepodległości w Sopocie. Część prac prowadzona będzie w nocy, ale tak trzeba liczyć się, myślę, z korkami. Utrudnieniami na drodze krajowej nr 7 między Gdańskiem a Żukowem są związane z budową estakady dla obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Te prace będą trwały od dziś do 29 lipca i będą prowadzone wyłącznie w nocy od 22 do 5 rano i tylko od poniedziałku do piątku. To warto może zapamiętać, zapisać sobie. Samochody będą puszczane co kilkadziesiąt minut, jak zapewniają drogowcy. Maksymalny czas wstrzymania ruchu to 30 minut, ale tylko w nocy. Kolejne utrudnienia czekają kierowców na obwodnicy Trójmiasta, na odcinku od węzła Owczarnia do węzła Matarnia. Będą tam montowane ekrany akustyczne. Prace właśnie ruszają i potrwają do końca października. I też będą prowadzone wyłącznie nocą od 19 do 5 rano oraz w dni robocze, by zminimalizować niedogodności i nie generować dodatkowych korków na trójmiejskiej obwodnicy. W trakcie prac ekspresówka będzie zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Jeśli mają państwo w planach podróżować tamtędy, to proszę sobie to zapamiętać i uwzględnić. A jeżeli są jakieś sytuacje drogowe, które państwo właśnie jadąc dostrzegają, zarówno te dobre, jak i złe, i warto je przekazać innym kierowcom, proszę dać nam znać. Czekamy pod numerem 22 i 7 trójek. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life been watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. It's panic in America. Oh, oh, oh, Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. jeszcze 11 minut będzie godzina 19. Od czasu do czasu pewnie Państwo trafiają na informacje dotyczące sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to prawdziwe pole do różnego rodzaju dezinformacji, ale i z nią sobie poradzimy, a dokładnie poradzi sobie Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś o wpisie z mediów społecznościowych, jakoby inteligentny dron miał zabić wojskowego operatora. Panie redaktorze, mówimy o tym w kontekście też tej rozmowy o sztucznej inteligencji z zeszłego tygodnia. To także do odsłuchania na naszych stronach internetowych, to podpowiem. No, sztuczna inteligencja, nie da się ukryć, najprężniej rozwija się w wojsku, w armii, bo no, tam jest ona, powiedzmy, najbardziej potrzebna i chodzi o to, żeby zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. Więc nie dziwi to, że powstają już takie próby czy inicjatywy związane z tym, żeby zamiast żywego żołnierza na front wysyłać, no, na przykład roboty albo jakieś drony czy droidy, które mogłyby, powiedzmy, ryzykować i walczyć z przeciwnikiem po to, żeby nie tracić realnych żołnierzy. Ale w tym przykładzie, o którym pan redaktor mówi, jest kilka nieprawdziwych faktów, więc czyli dlatego fake news. Coś z fake newsa. Coś z newsa, coś z fake newsa. No to rozpracujmy po kolei. Newsem jest to, taka główna teza tej informacji, że ta sztuczna inteligencja może doprowadzić do takiej sytuacji, że na przykład dron, któremu zlecono jakieś zadanie, on myśli w taki sposób zero-jedynkowy, bo to jest urządzenie, to jest algorytm, więc nie waży tak jak ludzie, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Ma polecenie zabić wroga. To jest bardzo proste, zero-jedynkowe polecenie. No i dla większości ludzi byłoby jasne, no tak, zabić, no ale jak przyjdą jakieś inne okoliczności, no to może się ukryć, to może zabezpieczyć. No tak jak ludzie myślą. Drony tak nie myślą, więc maksymalizują swoją energię po to, żeby zrealizować misję. No i czasami może się pojawić taka okoliczność, jak tutaj w tej opisanej scenie, że dowódca takiego drona będzie chciał, żeby on na przykład zrobił coś innego. Albo będzie chciał zakończyć tę misję w jakiś sposób. Czyli zaburza ten algorytm, tak? Czyli jakby no wydaje inne polecenie. No i wówczas ta sztuczna inteligencja, o której tyle mówimy, może zdecydować, że nie, no nie mogę wykonać tego polecenia, bo mam to wcześniejsze i ono jest najważniejsze. Taki niesubordynowany ten inteligentny, że niby dron. No z punktu widzenia człowieka niesubordynowany, ale z punktu widzenia algorytmu to jest bardzo racjonalne i logiczne. No mam polecenie, muszę zabić wroga, więc jak ty, dowódco, chcesz mnie odłączyć od prądu, no to ja muszę zabić ciebie, żeby zabić wroga, bo tak przebiegał opis tej sceny. Tyle powiedzmy z koncepcji. Ale fake newsem było to, bo ta informacja pojawiła się w kontekście amerykańskiego dowództwa. Konkretne wskazane były osoby, które miały realnie w takiej symulacji komputerowej właśnie zostać uśmiercone. Przy czym okazało się, że to była raczej taka właśnie, jak to powiedział jeden z dowódców, koncepcja intelektualna czy myślowa. No i realnie do takiej symulacji nie doszło, ale nawet oni w tym swoim oświadczeniu prostującym te informacje wspomnieli, że nie byłoby to dla nich szokujące, bo zdają sobie sprawę, że tak mogłoby się zadziać, gdyby ten dron faktycznie dostał wcześniej takie polecenie. Czyli w sumie wroga. Korzystnie, że taka symulacja nastąpiła, a nie stało się to w realnym świecie. Korzystne byłoby, gdyby nastąpiła, a chociaż w rzeczywistości chodzi tu, ja bym to nazwała nawet już nie w kategoriach fake newsa czy newsa, tylko bardziej jako pewna prowokacja, tak? Bo nawet jeżeli nie było takiej symulacji realnie, tylko powiedzmy ktoś wpadł na taki pomysł, że tak mogłoby się stać, to to ma na celu pokazać nam pewien proces myślenia, jak już tak pokuszę się o takie ludzkie, tak, proces myślenia czy działania tych algorytmów sztucznej inteligencji, które powinny nas uwrażliwić właśnie na takie problemy. W jakim kierunku może to iść? I to jest raczej, myślę, taka refleksja dla takich bardzo technoentuzjastów, którzy widzą tylko i wyłącznie tę pozytywną stronę rozwoju technologii, a nie dostrzegają tego, że być może ta technologia nawet nie poprzez to, że będzie miała świadomość, ale poprzez właśnie to zero-jedynkowe rozumowanie może nam się wymknąć spod kontroli i wtedy trudno będzie zatrzymać takie działanie, które no, będzie zautomatyzowane.